Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. God morgen alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben her fra Jørgen Vester. Det er fredag. Det betyder, at det er jeres dag. Det er lytternes dag. Og som altid, så kan I sende en sms til mig. Eller, det er ikke mit telefonnummer, jeg giver jer nu. Men I skal sende sms'en til 42 20. Nej, det er løgn, det jeg siger. 42 42 03 21. Altså, 42 42 03 21. Start sms'en med Mio. Så kan jeg nemlig se den herinde på skærmen i studiet. Godt, vi er i gang. I dag der sætter vi fokus på en af de sværeste discipliner, når man er aktieinvestor. Og det er det her store spørgsmål. Hvornår skal man høste profitten? Altså har man en aktie, der er steget, den ligger i all time high? Hvordan er timingen i forhold til at tage den profit og få pengene ind på kontoen, i stedet for at lade dem ligge og flyde rundt på markedet med den risiko, det nu engang indebærer? Og jeg skal lige sige, vi ved godt, at 2022 har været et skrækkeligt aktieår, men der har jo altså været lommer i markedet, finans, energi, olie, tankrederier, som er braget derudaf, og de sidste stykke tid har jo sådan set også været ganske fornuftigt. Så vi stiller spørgsmål i studiet, tager debatten, hvornår skal profitten høstes? Og debatten, der mangler nogle debattører, jeg vil lige præsentere jer begge to. Lars Persson, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Godt. Inden vi når så langt, så lad os lige få åbnet børsen. Markedet er åbent. Det er lidt surt i dag. Der. Ja, ja, vi tager jo en baglænser, ikke? Altså, nu har vi skudt op som en papegøje ovenpå USA. Gik lidt amok onsdag aften, fordi at man mente, man synes, man hørte noget om, at måske kom der ikke lige så mange rentesænkninger, rentehævninger er det jo, og de kommer ikke til at blive så store, eller de kommer ikke til at gå så hurtigt, ligesom Ulrik Bie i går nævnte, altså vi tager måske lidt mindre skridt, og vi tager måske lidt mindre i det hele taget, så det kunne markedet egentlig godt lide, og ja, hvis vi nu kigger ned dybt ned i den store forkromede gryde og prøver at se, om den kan fortælle noget til os, eller i krystalkuglen, så er det måske også, at kommer vi egentlig op på 5%? Altså, det kan godt være måske, for vi kan jo allerede se lidt i nogle arbejdsløshedstal og sådan noget, at der kommer lidt flere nytilmeldte ledige. Det gjorde der så ikke lige i går, men det gjorde der sidste uge og forrige uge. Og jeg ved godt, at det er jo en lacking, så, og vi har stadigvæk et arbejdsmarked, amerikansk arbejdsmarked, der hedder 3,6, så der er virkelig mange, der er i arbejde. Altså, arbejdsløshedsprocenten er kun 3,6, så vi har mange i arbejde derovre, og man er lidt bange for den lille lønspiral. Men alt i alt, så skal man også passe på, at man ikke ryger helt over i den anden grøft, sådan så at man får virkelig trukket væksten ud og sådan noget. Så det er egentlig det, vi står med, og det var det, som markedet synes, de hørte eller tolkede, at det kommer til at gå lidt langsommere, og så bliver vi glade, fordi så kan vi godt investere i måske lidt tech-aktier og nogle af de andre aktier. Så vil vi... Og grønne aktier, man må sige, en af dem, der fik medvind i går, det var jo Danske Ørsted, som var op med over 7%, og den falder lidt tilbage igen i dag. Men altså grøn, alle de der aktier, som har høj værdiansættelse og vækstaktier og sådan noget, de har det jo godt, når markedet tror, at centralbanken ikke vil hæve renten lige så meget, som de tidligere har troet på. Der er meget, der er mange, det er en helt stor relativitetsteori, når vi taler pengepolitik og markedet her, ikke? Jo. Det er det så ikke. Men en anden ting, Lav, hvad har du kigget på her til morgen? Her til morgen? Ja, ikke rigtig noget, fordi jeg vil beklage meget, men det er ikke, fordi jeg er uinspireret, men markedet er meget sådan et dødvandsagtigt, ikke? Og som regel er den sidste måned i alle kvartaler jo dårlig, fordi der er ikke nogen nyheder. Dem har vi. Vi har fået alle regnskaberne, og så er der sådan nogle, der har lidt anderledes regnskabsår, eller nogle profit warnings eller andet, der dukker op. Og derfor er det sådan lidt... og så har vi jo alle de her journalister i virkeligheden jo... Altså, det er jo tårten op. Det er de værste. Ja. Nå, men problemet er det, når der ikke er noget at skrive om, så kommer der noget sekundært op, og så kommer der nogle nye analyser, nogle forklaringer, og dit og dat, og har I set det, og nu er Norges Bank dukket op igen, oliefonden i GN Store Nord, ikke? Og så kan den jo trække en halv dag, indtil de går lidt smule under 5% igen. Og sådan, altså, der kommer sådan nogle round-up-historier og nogle ekoer, og det er sådan lidt underligt, fordi det gør, at så kommer der sådan en puff fra højre og venstre, og sådan noget, og det kan man jo ikke altid forudsige, om der er noget af det, ikke? Og de kunne jo skrive om de fantastiske tankregnskaber, som det er der ikke nogen, der interesserer sig for. Ikke før lige pludselig, så kommer der en boom i tankeaktierne, sådan, så skal vi skrive om det. Men det er altså, det gør, at den tredje måned i et hvert kvartal, og det er en advarsel, er meget rodet og sådan tilfældig puff. Og jeg vil sige, noget af det, jeg synes, der sker lige nu, det er jo at det mest interessante er reelt set olieprisen. Han ligger her og roder lidt rundt på omkring 80, og kravler i virkeligheden en lille smule opad igen. Og jeg tror nok, at der skal være, for ikke skal være løgn, OPEC-møde i næste uge i Wien. Det er jo der, de er mærkværdige årsager bor, men... Men hvad hedder det, ligesom OSCE bor dernede, men og det er jo ikke et olieselskab, men altså, at det var en joke, nå. Du starter i øst og ender i vest, og så skal vi lige forbi nord og syd også. Ja, ja. OPEC skal have møde næste uge, og der er de jo sådan kørt lidt frem og tilbage, om de skulle skære lille smule ned af deres produktion, eller ej. Og så skal de bagefter have russerne, og på mandag skal EU's næste runde af restriktioner mod Rusland jo træde i kraft, og meget bekendt er det import af råolie, og så den 5. februar bliver det produkter, men det er lidt mere indviklet som så, fordi, og det er, altså, man skal læse det med småt, og jeg har jo ikke læst det, men det er, at man må faktisk allerede nu ikke indgå aftaler om produkter, altså køb af for eksempel diesel fra russiske raffinerier. Ja, det er forholdsvis meget, vi har gjort hidtil, for det er jo lige ved siden af, ikke? Men pointen er, at man må godt få det, man har aftalt, men man må ikke indgå en ny aftale. Det vil jo sige, at egentlig starter forbuddet tidligere end den 5. februar. Og det er jo der, hvor blandt andet havde vi en gård artikel, som er jo et fornuftig mand, ham hernede for Roskilde, Løstrup, ja, var ude at sige, at han havde så også Jyske Bank, det er lige meget om den, men Norden og Tormer, han sidder og siger, at nu kommer det der jo snart med, at der bliver forbud mod at købe produkter fra Rusland, og så skal der komme et boom i det, fordi vi skal hente olieprodukter til Europa længere vejs fra Mellemøsten, fra USA, Golfen og fra Nigeria. Og det, der kommer der noget for Kina også, men det er jo de der legendariske afslutninger, man taler om, det lyder jo helt åndssvømt, det gør der. Så kan du sige, at når vi er så meget på spanden med at skaffe olieprodukter, det er jo så mest diesel, fordi nu er det jo, man har brug for mere fyringsolie og diesel, når vi skal have mindre gas, så skal det jo sejles frygteligt langt. Og det, men bare sige, problemet er, at den er sådan set lidt allerede i gang der, fordi det er sådan en glidende proces, så vidt jeg forstår. Jeg konstaterer, at du lægger ud med at sige, at der ikke sker en dyt, og så bruger du 5 minutter for at fortælle, at der sker en hel masse ting, som sædvanligt på det finansielle marked. Men det er jo stadigvæk lidt... Der kommer også i dag faktisk et af de, det, man i gamle dage kaldte for kongetallet. Der var nogle tal i går, de der ugenlige nytilmeldetid ledige. Men det er det i eftermiddagen, det er den første fredag i måneden, der kommer det helt afgørende tal for amerikansk økonomi. Altså det er... Det er, hvordan går det med jobskabelsen? Og det er altså, jeg mener, det er kl. 14 eller 14.30. Vi dækker det selvfølgelig intenst på Euronvest. Jeg kan lige oplyse, at økonomerne i gennemsnit, de forventer 200.000 flere i beskæftigelse. Og så er det jo sådan, hvis det er under 200.000, jamen, så kan det godt være, at markedet bliver bekræftet i, at centralbanken ikke skal hæve renten så voldsomt, og så kan det give nogle aktiestigninger. Hvis den er meget over 200.000, jamen, så kan det give nogle aktiefald, selvom det jo egentlig indikerer, at der er gang i økonomien. Men det er, fordi man frygter, at så kommer centralbanken, altså sætter renten endnu mere op i det her aggressive spor. Det var lidt sjovt. Vi havde jo Bie i går, som jeg faktisk... Jeg blev sådan lidt, og jeg ved jo ikke nøjagtigt, hvad altid, men han render og fortæller med så meget, når jeg læser ingen artikler, men han sagde jo nærmest, at der kommer ikke nogen recession i USA. Ja, han er meget optimistisk. Det kan man jo, man kan jo finde Millionærklubben. Ja, en anden ting, I kan gøre, kære lyttere, I kan gå ind på der, hvor I nu hører jeres podcast, der kan I finde Euroinvestor morgennyheder. Så får man altså lige 5 minutter af de vigtigste nyheder. Der sidder en hel redaktion af finansjournalister, som sidder og producerer det her hver morgen. Så bare lige 5 minutter. Det er jo journalister, der sidder. Det er jo dygtige, professionelle folk. Ikke? Ja, det kan du... Altså, de gentager ikke de samme historier. Nej. Ved du hvad, du har jo sagt, nu bringer det videre, og så siger jeg, at nyhed er ikke en nyhed, før vi har bragt den. Det er ikke en nyhed, før det står i Euronvest. Det er rigtigt. Og så vil jeg jo gerne sige det berømte gammeldags, selvfølgelig, men det var en gang, man ikke havde computer, siger, uden saks og klister, ingen journalister. Nej, ja, det er godt med dig. Sådan er det stadig. Det er bare en anden måde, man klipper klister på dag. Men i øvrigt er det sjovt. Jeg stod faktisk i går, og det fik jeg ikke sagt, fordi jeg er specielt det andet, men da han stod og talte om det der med, at der kommer ikke nogen recession, og det USA ligesom ruder sig igennem det, og de har jo ikke så store energiproblemer, som vi har, og alt det, at de har lidt inflation af det, men ikke nogen problemer. Jeg kom i tanke om sådan en sang, der hedder Tog de livsen, der hedder... Nu skal du ikke også synge med. Nej. Okay. Jeg kan ikke synge med melodien. Det er Anne Linde, der har skrevet den. Der er en pige inde i mig, der ikke vil dø. Jamen, det er ligesom sådan, at hvad mener du? Er der en pige inde i dig, der ikke... Nej, en pige. Jeg sidder med en pige, men det er den der økonomi... Den evige optimist. Jamen, økonomien, der ikke vil dø. Ligesom, at de tager den ned, og de vil have det ene, og de vil have det andet, osv., men økonomien, det vil ligesom bare ved. Ja. Det var ligesom dengang, vi hele tiden... Vi har snakket om den recession hele året. Jo, men tidligere gik vi jo efterspurgt den der, at der var inflation. Altså, vi spurgte jo, hvorfor er der ikke mere? Hvorfor er der ikke mere? Inflation. Så nu har vi så fået den, og nu vil vi så ikke have den. Altså, sådan lidt. Okay. Ja. Vi vil godt have inflation, vi vil bare ikke have 10% inflation. Nå, det er det. Ja. Nå, vi skal ned på de 2% på et eller andet tidspunkt. Skal vi gå til det? Altså, det er faktisk en... Det er jo lytternes dag. I kan skrive en sms på 42 42 03 21. Og jeg er blevet inspireret af en lytter, som stiller det her eviggyldige spørgsmål, som altid lægger op til en heftig debat, også blandt professionelle. Altså, mit spørgsmål går på, hvornår det er et godt tidspunkt at lægge til en position, som allerede er stedet, eller giver det mening at tage gevinst og købe op igen, hvis aktien er faldet. Det er en bue fra Vejle, som skriver det her. Ja. Altså, er der et gyldent regel for det her? Nogen siger, at man skal lade profitten løbe. Altså, ja, hvis du har en aktie, der stiger, så bliv. Mm. For guds skyld, lad være med dig selv. Du aner ikke, hvor toppen er hen. Du skal ikke time i hele taget. Ja. Og så Lars, du sidder og kigger på din graf, og lige pludselig så sker der et eller andet, og så skal man ud af den. Jamen, for eksempel DS Norden er jo et godt eksempel, hvor du har haft sådan en op- og bølgegang, apropos skibe. Men hvis man ser på den, hvordan den er gået her i år, der har du simpelthen faktisk kunne, da du fik købsignalet tilbage i februar og marts måned, så lå aktien nede omkring 160, og den drønede jo opad. Og så toppede den omkring 300, og så begynder man at få nogle salgssignaler omkring 250, eller 280, 275. Og så ryger den ned på en støttelinje, et glidende gennemsnit. Jeg tror faktisk, jeg vil tage den med i min analyse. Jeg laver det her teknisk set om mandagen. Der vil jeg prøve at vise, hvordan. Så ryger den ned på den her støttelinje. Jeg har sådan 8-24 uger, hvor den ryger lige ned på støttelinjen. Og så ligger den der og kører sådan vandret og samler kræfter igen, og så kører den så op i juli-august, op i over 400, og så falder den tilbage i oktober, og så kører den op igen, og nu er den jo så faldet tilbage, fordi der har været udbytte. Altså, hvis man kan sådan spille spillet, jeg fik spillet den første gang, ikke lige her i Millionærklubben, men hjemme i min aktieportefølje i mit firma, hvor jeg sagde til vores kunder, at nu kunne vi sælge, og så kunne vi købe lidt senere igen. Så det er jo egentlig måden, hvorpå man der kræver det nok, at man bruger lidt teknisk analyse, altså hvis man skal sådan ligesom ind og ud på de der niveauer, og bruge noget støtte og modstand og sådan ting og sager. Så den tager jeg med, men den er rigtig god. Men sådan fik er det. Du så købt igen? Ja, jamen, det gjorde jeg. Og vi har den stadigvæk, og nu har jeg så ikke solgt den, fordi så har kunderne fået udbyttet oveni, hvis de har også har beholdt den. Det, der er jo svære, det er, når vi har sådan en som måske Novo eller nogle af de andre, hvor at vi, hvis den så bryder igennem sin støttelinje, så er det jo, man skal blive nødt til at sige, jamen, så tager jeg gevinsten, og så løber jeg min vej noget tid. Men så er det jo, du skal sidde ligesom fiskeren over ishullet og vente på, at den måske igen får fart på, og så tage den ind i din portefølje. Det er der, hvor jeg tit ender med at sende aktien over på kandidatbænken. Og lad være med at blive forskrækket, eller lad være med at sige, nu går jeg jo tilbage til en, jeg måske skal købe lidt dyre eller et eller andet, men jamen, sådan er det nogle gange. Man får ikke købt helt på samme niveau, vel? Og det er jo det der, som du også siger, det der med at vinde bunden og toppen, det gør man ikke. Altså, det er lucky punch, og det er sådan noget, du gør en gang om året, måske hver tredje år, hvis du er rigtig skarp, tænker jeg. Jeg har ikke mødt mange analytikere, som rammer lige toppen. Måske lige Svendsen med ALK. Nej. Nå jo, men det gør man jo ikke. Og det er også derfor, jeg siger, når du køber, må du regne med en J-kurve. Ikke? Altså, du starter med at tabe lidt, og så bare det kun er lidt, og så begynder den at køre opad. Ikke? Man kan ikke ramme, medmindre du hopper på vej opad, og så er du måske lidt sent ude. Men har du så et måltal for at sige, for Norden nu? Ikke? Det vil jeg gerne høre. Altså at sige, jeg skyder efter det der. Ja, jeg jo. Hvad skyder du efter? Jamen, det kan jeg lige finde. Jamen, nu skal jeg lige finde det. 2 sekunder. Kan du det ikke i hovedet? Nej, jeg kan ikke. Altså, vi har jo nogle forskellige aktier i porteføljen. Jeg kan ikke huske alle måltallene i hovedet. Det er sådan noget, jeg lægger ind i mit system. Det kan du lige komme om. Så kan jeg jo fortælle, hvad jeg mener om Norden. Ikke? Og hvad hedder det? Jamen, jeg har jo sådan set... På vej opad har jeg jo revurderet den flere gange og sagt, at nu skal vi sælge den her, og det er det, jeg går efter. Og så blev det endnu bedre, og siger, nu skal vi sælge den her, og så skal vi sælge den der. Nu er det så, jeg tror, det er fjerde gang, at jeg har forhøjet min mål. Men jeg solgte jo så, skal jeg sige i ærlighedens navn, på 430, og så betalte han i udbytte. Det var her i august, hvor han ville betale 30 kroner i udbytte, og så sagde jeg, nu sælger jeg. Jeg solgte lidt over halvdelen i Norden. Og beholdt resten, og så betalte han jo 30 udbytte, og han betalte 30 en gang til, så der er jo sådan set gået 60 af, så vi ligger jo, den koster 3,65, så vi er jo på 4,25 i dag, så han har jo sådan set nogenlunde holdt skansen i virkeligheden i forhold til det, hvor jeg solgte, men det var jo for at rebalancere, altså tage noget af profitten hjem, det var jo det, manden han spørger om. Hvornår skal man, selvom noget kan gå endnu højere op, hvornår skal man så ligesom, sige tak for det, og en god regel er, synes jeg, det er bunde nu, bundesnak, det er at tage det hjem, som du har investeret oprindeligt, sådan at du egentlig bare har din profit tilbage på spillebordet. Mm. Og så man, det lyder åndssvagt, men det er jo bundesnak. Hvorfor er det ikke et helt andet tal? Men så er det jo, jeg startede med Norden, fint, så har jeg taget hjem, og jeg har jo købt Norden på måske 140, ikke? Eller sådan noget, og så måske kan du se, om du tager udbytter fra, men så siger, så er det det, jeg procentuelt tager ud, så skal du altså sælge 35%, ikke? Så er de gratis nu, men det, man altid skal passe på med den regel, det er jo også, at så kan man jo lidt blive sådan, ligesom kørt over en anden grøft og sige, men det er jo rent, det er jo bare profitten, jeg har, så kan den jo bare, den går op, den går ned, og så glemmer man at sætte tal. Jeg har jo et tal for, hvad jeg vil sælge Norden, og det er 500. Det er det, jeg styrer efter nu, og hvad hedder det, 480 til 500, fordi der er også gået ud i dag, og formentlig kommer den endnu højere op til næste år, det er jo i hvert fald mit gæt og alt det der, det kan jeg ikke vide, men der, så går jeg af, og så vil jeg måske beholde en lille bitte smule, for ligesom at kunne være med og sidde, jamen, jeg har da også aktier i Norden, men altså, det er jo den der, jeg har også gjort det i Torm, hvor jeg solgte halvdelen. Jeg havde jo haft Torm på gennemsnit. Jeg har jo købt Torm på vej ned fra 85 og ned til 50. Ikke? Og det med mig at falde. Jeg købte og fik den højere op. Ikke? Og til siden af Plimsoll-mærket kunne vi ikke se længere. Og sådan noget. Men så gik den op af. Ikke? Og så, da han så havde turen op her og røg op der, der solgte jeg jo så, det var også i forbindelse med regnskabet, solgte på 163, tror jeg det var, solgte jeg halvdelen. Og så gav den sig lidt, og nu er resten af Torm står til salg på 250 for mit vedkommende, og så beholder jeg måske en lille smule igen, men det er sådan min køreplan for det der, og det er også fordi jeg skal jo hele tiden se på, hvad er der andre aktier, der kan løbe hurtigere, og der mener jeg for eksempel den, jeg har herinde, der hedder både Tessakos og Nat, det er jo også tankrederier, er lidt mere en anden art, men de har mere tilbage, end de her har. Men jeg mener, man skal sætte sig nogle mål, og hvis du har mål på forhånd, så må du være klar over, at de skal jo så også ændre sig. Her er det så, hvad skibene er, fragtretterne og sådan noget, men det er sådan ret simpelt i virkeligheden. Rederiaktier er simple, men man skal bare være ligesom foran og turde købe ned i hullet. Og i øjeblikket køber jeg jo ned i Bolk, som er el, prik, prik, prik. Du skal jo købe dernede, så siger man, når mener du tror på, at de skal ligge dernede og fiste af, ligesom Nasdaq skal gøre det næste 5 år, så skal du ikke købe det, men det tror jeg ikke. Jeg tror, buff, så skal det op, når kineserne, de skal fyre op under kedlerne, så skal det jo også op. Men det er ligesom det, jeg gør, så i princippet er det, jeg gør, det er at gå fra produkttank, hvor de to ligger her, og gå lidt noget ud af dem, så skal jeg over i Bolk, og så er jeg givet meget op, skal jeg sige, for hvis nogen er givet at høre på det, i gastank. Ja, jeg er vild med gastank, altså LPG. Og det er jo så Avance Gas BW, som Persson har, og som jeg har sagt til ham, hold ud, Persson, hold ud. Du drømmer ikke om, hvor mange penge de tjener på det der. Der er flere spørgsmål, både til Nat, som du har nævnt, og faktisk også til LNG versus LPG. Ja. Og LNG, det er jo Liquid Natural Gas. Ja, ja, rigtigt. Og, og LPG? Ja, det er propan. Det er liquid propan gas. Hvorfor er det, du er mere til LPG end til LNG? Jamen, det er LNG. fordi i øjeblikket fragterne har jo været meget gode. De har ligget i tredje kvartal, og de to rederier, det vi har, Avance og BW, og tjener omkring $35,000 i døgnet. De siger, at fjerde kvartal kommer til at ligge på 55,000, og udgiften er jo det samme for et skib, ikke? Så ekstra er profit. Men i øjeblikket kan du få $120,000 for at sejle med sådan en fyr. Men altså, det er jo... Men de er jo bundet cirka en måned frem, mere eller mindre knap en måned, alt efter rotationen i floden. Så derfor så var det lidt inden de får gang med det. Men det, der sker på det der, det er, at det synes jeg russerne. Pointen er, når vi køber gas fra Rusland, hvis røret virkede, det gør det jo kun, der er et tilbage, men det får ikke lov at bruges, i Nordpipe og alt det der, så sender man alt gas igennem. Men hvis du i stedet for over forhold til USA, hvor du laver det til LNG, og så fryser det ned, så sker det, at det skal ned på 161 grader for at blive flydende, og sejles afsted i et skib, som er 2,5 gange så dyrt. Det koster $240 millioner i dag, og du kan først få dem om 3 år. Sådan en LNG-carrier, mens en gasbåd, de største, kun koster 95. Ergo skal du altså forrente 2,5 gange så meget kapital, ikke? Så er der lidt forskel på lastevnen. Men pointen er så, at de har jo ikke så stor kapitalindsats i de her LPG-båd. Men når du så i USA, der den flydende naturgas kommer til Europa for at redde os, det er jo ligesom luftbroen, ikke? Det er så bare gas, de sender afsted. Efter Berlinkrisen og der. Men så udskiller LPG'en sig jo, den ryger af ved 43 grader. Hvis du bare sendte igennem en pipeline, så ville du slet ikke se, at der var LPG i. Det er der. Det ville man ikke se fra Rusland. Du ryger bare helt skidtet igennem. Nu bliver det jo delt, fordi du køler den ned. Og det vil sige, at jo mere der kommer fra USA, og det er jo sjælgas, de får ned, jo bedre bliver det med LPG, fordi mængderne eksploderer jo. Og det har de ikke gjort før. Så derfor kan man sige, at markedet for det vokser helt vanvittigt. Og det er jo, guf, og det er det, jeg har sat sig på. Jeg tror, jeg får... Jeg har jo haft det mange serien, jeg tror, jeg har købt den på, 23, ikke? Og det var jo også et godt køb, men jeg tror, jeg den koster 65, jeg tror, jeg får 90-100 i løbet af overskuelig tid. Det siger, og jeg har sagt til Persson også. Det er dit børsknæ. Selv ikke BW før 125, jeg tror, han koster 88, og de har jo høje udbytter, alt muligt. Mm. What not to like? Du lytter til Millionærklubben, og mit navn er Simon Richard Nielsen, og jeg forsøger febrilsk at komme tilbage på sporet. Mm. Vi skal tale stadigvæk lidt om det her med timing, timing i markedet. Jamen, og jeg synes, jo. Jamen, det er fremragende. Endelig. Bliv ved. Ja. Jeg vil bare lige skyde lidt mere ind til debatten her. Altså, hvis man spørger samtlige professionelle investorer, kapitalforvaltere, så går de jo meget op i det her rebalancering. Mm. Altså, en ting er, at man sidder og kigger på nogle aktier, så man er tvivl om, man skal sælge eller ej, hvis de er stedet. En anden ting er jo deres, hvordan de sådan optræder i ens samlede portefølje. Og der sker jo det, når en aktie stiger, så vil den procentvis fylde mere og mere og mere. Og til sidst så sidder man måske tilbage med en markant højere risiko i en sektor eller en 2-3 aktier, som er stukket af, uden man sådan helt er klar over det. Et lille tip, det er faktisk også at gå ind på Euroinvest og så bruge det her portfolio. Der kan man nemlig se den relative vægtning af de enkelte papirer, og så sørge for, måske lige, hvad du plejer at sige, Lars, man skal tage overkrydderne af, hvis der er noget, der er stukket helt af. Men i jeres porteføljer her i Millionærklubben, det er jo sådan en for sjov konkurrence, så vi nulstiller jo hvert år. I er jo nogle gange meget overvægtet i enkelte aktier, der skal jo være lidt ramachan, ikke? Det er jo en leg, det her. Ja. Ser det anderledes ud i jeres sådan, totale portefølje, hvis man tager råberstup med? Altså, nu har jeg jo sådan lidt forskellige, sådan en, hvor jeg gør lidt mere, end jeg plejer, og så har jeg sådan nogle andre, hvor jeg... Men i en af dem kan man jo bare sige, at sådan som Genmap, der bare er jo bare fortsat og fortsat og fortsat Jamen, den er jo blevet alt for stor, faktisk. Lidt ligesom jeg har det herinde i Millionærklubben, hvor min BW faktisk fylder 14% mens de andre fylder et sted mellem 5 og 9% i. Så jeg har jo også en, der vægter lidt. Så i dag, for eksempel, hvor BW falder lidt. Så jeg går jo lidt og overvejer om rebalancere. Jeg har rebalanceret for eksempel NKT en gang, der også kom op på 14%. Altså, du solgte lidt ud, fordi den kom til at fylde for meget? Simpelthen, ja. Men du kan stadigvæk godt lide den, så du beholder aktien? Ja, jeg beholder den, ja. Og der er det jo lidt ligesom vores lytter siger. Dengang havde jeg måske 200 på aktier i NKT. Nu har jeg 55, ikke? Og det er jo det der smertens barn, fordi hvornår kan det betale sig at begynde at købe og sælge og sådan noget? Til sidst så har man måske sådan en lille portion, som egentlig bare, når du så skal sælge den, så er det lige for, at det er for dyrt, ikke? Eller det er det jo ikke for de 29 kroner eller 100 kroner, eller hvor meget man nu sælger for. Men den står alligevel egentlig ikke at rigtig gøre noget, så det er jo også det, der er udfordringen. Så jo, jeg prøver det da på egen krop, men når man så kigger på et genmap og ser, hvordan kursudviklingen er, så tænker jeg, jeg bliver lidt i den endnu, ikke? Og nu har Svendsen jo sagt, at vi skal blive den der BW. Ja, ja. Men altså, jeg har 500 stykker, jeg skal jo nok reducere mig ned på 250, når vi nu starter forfra, så får jeg også lidt flere kontanter at skyde med. Så man skal huske at rebalancere. Men som privatperson, så synes jeg jo, at du skal, altså hvis du kan piske hesten endnu længere, og den så udgør, så længe du er klar over den risiko, du tager, så er det okay, men hvis det sejler lidt, og du ikke rigtig lige ved, hvad det betyder, så kan det godt gå hen og blive farligt. Så du skal jo også være grådig og sige, at jeg skal helst have markedsafkastet eller noget, der er bedre. Og så er det jo, hvis du har nogen, der ligger og vægter og falder, jamen så er det måske nogle af dem, der skal ryge først, sådan, så du ikke ligger og bliver trukket ned i slæbedønet og ikke får markedsafkastet. Men der er også en af de store investorlegender, det er ham, der hedder Peter Lynch, som havde en fond, der hed Magellan. Det var under Fidelity, en meget stor amerikansk kapitalforvalter. Det var på et tidspunkt det var verdens største aktivt forvaltet aktiefond i 80'erne. Han lavede 30% om året i gennemsnit i løbet af, jeg tror, det var en 11-12 år, inden han så, jeg lukker den her. Mm. Og det var en god periode, men han var dobbelt så god som SP500-indekset. Altså, som jeg mener, steg omkring 15%, og han lavede altså 30% konsekvent i en meget lang periode. Og han havde det her udtryk, han kaldte for en tenbagger. Så hans filosofi var, at man skal have en portefølje bestående af nogle store kvalitetsaktier, og så de her satellit, eller hvad skal man kalde dem, de der spillefugle, som du for guds skyld ikke skal sælge. Mm. Fordi tenbagger, det er fordi, de bliver tidoblet i løbet af en periode. Og det er jo, nu nævner du Genmap, det er jo surt at være med på Genmap for en 7, 8, 9, 10 år siden, og så ser, at kursen er steget med 100% og tænker, wow, den er fordoblet. Nu snupper jeg den, og så er den jo bare blevet ved og ved. Og den er mange dobbelt siden da. Men der er det jo ligesom, at du må blive ved med at have den her inde på radaren. Altså fordi du forlader den. Altså, godt at vi har forladt Fingerprint, og undskyld dem, der ikke har forladt Fingerprint, men dem, der har forladt den, det blev sådan en kamel med to pukler, og så er den jo ikke spændende længere. Men nogle andre, hvor vi har hele tiden nye produkter, som Novo og Genmap og andre, jamen, der skal man jo blive ved med. Altså, så der er nogen, hvor du skal blive ved med at hele tiden have den på radaren, og den så begynder at stige, og få de der tekniske signaler, jamen så skal du gå tilbage i den, og så skal du ikke sidde og ærger dig over, nej, jeg solgte den til 150, og nu koster den 175. Jamen, og måske 4 måneder koster den 225, så se nu at komme med på toget. Det er sådan, man en gang imellem skal huske at gøre også, ikke? Jeg har fået en klage, og tak, Lars. Nu er der gået en halv time. To lytterspørgsmål har Richard formået at få bragt. Det er jo på ingen måde lytternes dag. Og prøv at høre, det er både rigtigt og forkert. Jeg har ikke læst alle spørgsmålene op, men der er kommet sindssygt mange spørgsmål til de ting, som I allerede har været inde på. Det er lytternes dag. Det er jo bare fordi, at I taler så meget. Vi går over og siger nej spørgsmål. I er simpelthen forud for jeres tid. Jeg når ikke at stille spørgsmålene. I svarer bare. Men okay, lad os få en her fra Michael B. Silkeborg. Jeg tror, vi er virkelig mange, der kunne tænke sig at vide, hvorfor Lars Svendsen per definition er imod tech-IT-aktier. Han mener konsekvens, at de skal meget længere ned. Ser han overhovedet ikke, at digitalisering af mange processer i hverdagen og arbejdslivet kan lette mange arbejdsgange og være tids- og ressourcesbesparende? Er det måske, fordi han ikke forstår dem? Ja, det kan jo sagtens godt være, men det der, hvis du har haft noget, som er bulleret op i 20 år, som det jo reelt er, og alle løber rundt og fortæller, hvor fantastisk det er, Og så har vi nogle få af dem, som er monopoler eller sådan noget lignende, sidder på noget, og de kan jo så have deres værdi. Men det andet, det er, nej, ved du hvad, det er hvad hedder det, overdrevet tro på det. Og det er det med storytelling. Du skal jo, storytelling er jo meget rigtigt, der er et eller andet i noget, men det skal jo også kunne honorere sig. Og hvis der er én branche, som vil få konkurrence og blive smadret ned i profit, så er det IT. Det er kun, hvis de sidder på et marked, og det vil de ikke kunne i ret lang tid, og det vil Microsoft formentlig heller ikke. Det er ikke der, du kan tjene penge. Det må du meget gerne holde I bare ud, så kan I sidde med maskingeværet og forsvare markedet og holde humøret op, fordi I selv tror på det, der bliver godt. De næste 3 til 5 år bliver det rene snot på tech-aktier. Det er der ikke noget. Og der, hvor det måske kommer først, det bliver chip. Sådan altså virkelig en komponent, ikke? Til det der. Men det bliver, der bliver, du skal lede efter noget, der dur. I går var der Salesforce, som jo skulle være en udmærket virksomhed, som fik men en... Men lytteren spørger, er det per definition, du ikke kan lide det? Altså, kan du ikke lide det, fordi det tækker IT, eller kan du ikke lide det, fordi du synes, det er for dyrt, eller hvad er det for noget? Nej, jamen, det er for dyrt, og det er noget opreklameret pis. Og så er det jo... det er jo også et problem, at vi har jo forskellige kulturer i USA og Europa, men så længe vi har et ungdomstyrani, hvor mennesker som han sidder og fortæller, at det er så fantastisk, og så indfører man alt det der, så jeg ikke kan parkere min bil, undtagen jeg har en mobiltelefon, som skal betale 5.000 kroner for, und so weiter. Altså, og så fortæller de helt fantastisk, og så snyder man... skattebedrageriet er jo 10 gange større, end det har været, fordi du laver det der. Ja, men du har den mobiltelefon. Min pointe er bare... Men det er da ikke sikkert. Det, som alle andre kan se, det er jo virkeligheden. Det eksisterer, det findes, det er en del af dagligdagen. Ja, og så er det, fordi vi har det, så påtvinger vi det. Det er det, der er galt i Europa, og i stedet til Danmark. Vi påtvinger det der igennem, så fortæller vi, det er så fantastisk. Er Danmark blevet rigere af det? Nej, vi er blevet dårligere. Uanset, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i det du står og siger. Men uanset om det er blevet påtvunget, jeg mener, det er jo noget med det teknologisk udvikling, noget innovation, det er det, som mennesker har gjort. Jo, men så kan det bare lade ligge ned. Hvis du vil have det, kan du købe det og bruge det, men du skal da ikke bruge statsapparatet til at påtvinge det. Det kan da godt være, men det findes alligevel. Jeg er ikke enig i det, du siger, men det findes jo. Ja, og så lad det da være. Så kan de, der vil bruge det, kan bruge det. Men det, der er problemet, det der er problemet i, vi har ligesom de her tre forskellige regimer. Vi har USA, hvor det er kommercielt, og de masser igennem, og de har været foran. Og så tror de på, at hele verden bliver googlificeret, vi skal løbe rum med en skærm for hovedet, så vi aldrig kan kigge en kvinde dybt i øjnene mere, ikke? Og alt det der. Prøv bare at tænke på det, så er vi er det et fantastisk samfund? Nej. Det er jo pornosamfund, ikke? Men hvad hedder det? Så har vi Kina, som vil køre den samme vej, men vil gøre det mere med statsstøtte for at være med. Og de kan så lave et spring, og det vil ulandet også kunne. Det er mest interessante, at digitalisering og alt det, der gør jo, at ulandet vil kunne få et stort spring frem i velstand og alt det der. Og så har vi Europa, og fordi Europa er basalt set socialdemokratisk-socialistiske, okay. Så uddikterer vi simpelthen tunget. Vi skal tilbage til... Jeg har fået en klage mere. Ja, det er fra Dorte. Hun skriver, det var dog et dumt spørgsmål at vælge, Simon. Det tager 10 minutter. Ja, det er måske. Måske noget. Alright. Der er et konkret spørgsmål her. Ja. Det er fra Henrik Harvi. EDF. Skal man tage imod købstilbuddet på 12 euro per aktie? Lad os lige starte med EDF. Det er... Electricité de France, oui. Europas største elselskab. Og det, ja, der er ikke noget at gøre. Jeg har jo også selv haft den her herinde også, og vi måtte kapitulere for det og sige, jamen, staten må overtage det og alt det der. Der er ikke, nej, der er ikke noget at gøre. Det er kedeligt. Find på noget nyt. Så kan være glad for, trods alt, at aktien i forhold til den tid jo ikke er faldet. Det må jo så også på 8-9, og det var så, det var næsten gået om på 80. Mm-hmm. Jeg købte den jo dernede på 12, og så kom jeg ud på 12, så jeg blev jo mest reddet fra at tage penge på den, men nej, der er ikke noget at gøre. Hejs det hvide flag, det er min vurdering, og men jeg tror, han skulle have gjort det for længe siden, altså. Jeg tror, han sidder og tøver lidt ham der. Der er ikke, altså, eller sæt den på børsen, hvis du kan. Nej, find på noget nyt. Godt. Mm. Siemens Gamesa. Jeg kan ikke lige se, hvem det er fra, men det er vedrørende Siemens Gamesa. Ja. Hvad sker der, hvis jeg ikke takker jer til købstilbuddet fra Siemens Energy? Ja, så ender du nok med at få dine penge spadet ind i lang tid, før du får dem alligevel til samme pris, fordi de vil blive vredet om, og Siemens vil overtage det helt og fuldt. Så det er bare at trække pinen ud. Når der kommer sådan noget, og der er ikke noget at gøre, at storebror køber, og her er det jo også for at redde virksomheden og få den rettet op, så glem det. Og så hvis du gerne vil være med stadigvæk, så køb ENR, det er jo Siemens Energy, dem der køber det. Og det er en god aktie. Har den, ja, det er ikke en god, det er en møg aktie, men den er nede at vinde. Det er jo Vestas og alle mulige andre el-ting, de laver. Ligesom blanding af Vestas og ABB i Sverige. Ikke? Så hvad hedder det, den koster omkring 15 stykker. Den er nede at vinde. Og så selv den, nej, bare afsted med den. Den er forbi, og så køb ENR i stedet for. Det vil jeg gøre. Mm. Det, og jeg har jo købt nogen, men jeg har købt dem på 18, og jeg troede, det var bunden. Den kom på 35, og nu har den været nede at vinde i 12, og er den ikke i 15 eller sådan noget? 16 faktisk. Mm. Så ja, det går den rigtige vej. Der er fuld fart på. Jamen, vi skal også have en masse vindmølleordre nu, så nu kommer der nok medvind på TV10, tænker jeg. Altså, du kan også se Vestas også sted. Og, ja, men det er jo det der. Han koster det halve af Han koster det halve af Vestas. Han har 3 gange så mange ansatte. Og Gamesa, de er lige mange inden for vind. 30.000 folk, der går rundt og laver de der propeller af. Og så laver de andet jo alt muligt. Hvis du har et atomkraftværk, ringer du bare og siger, jeg vil have sådan en, og en transporterstation og nogle kabler. Det er fint, du kan få det helt. Mm. Tag ikke at lave sådan et atomkraftværk. Jo, 95.000 ansatte har de. Men det er da, hvis du har købt til det halve af Vestas, det er derfor, jeg siger, altså herhjemme, prøv lige at kigge lidt derned, om ikke det er en meget god idé. Jeg skal ikke garantere det, men jeg har selv gjort det, og jeg skal have flere. Det kort er lange i forhold til... selv opgive og komme videre. Alright, fordi man kan risikere simpelthen at ligge ind med en klump aktie. Ja, det kan tage lang tid, så det er jo, han får ikke noget ud af det. Det kan du godt opgive. Lars, det er fra en anden Lars fra Silkeborg, en lytter, som skriver ind. NKT. Ja. Lige to hurtige spørgsmål. Hvad er jeres take på Zealand Pharma og NKT? Har dem i min portefølje, men er i tvivl om potentialet. Altså, nu har NKT bevæget sig vandret mellem 350 og 400 her siden august måned, og det er jo så en, der ikke rigtig performer, lidt ligesom vores landshold måske, men altså inden jeg smider ham ud, ligesom måske nogle landsholdsspillere skal smides ud af bænken, så venter jeg lige at se, om der ikke kommer lidt momentum i skidtet, så jeg beholder. Så man kan også godt have en, der ikke performer og trækker måske resten af porteføljen med op i noget tid, altså... Hvis man kan finde 10 trækheste, der kører uafbrudt, eller noget at skifte dem hele tiden, så er det jo det fedeste eller det bedste for ens portefølje. Men det er ikke realistisk. Jeg synes stadigvæk, det er en interessant aktie. Men 400, det er et modstandsniveau, og den dag, vi kommer op over, jamen, så skal vi måske op i noget, der er væsentligt højere. Så jeg bliver lidt endnu, men den må helst ikke ryge under de der... 360, hvis vi skal være sådan helt, og hvis vi så giver den lige lidt line, ikke, så 350, så synes jeg måske, at så takker jeg i hvert fald af med mine, hvad var det, jeg havde tilbage, 55, var det ikke det, jeg sagde? Jo, med 55, så skal jeg ud og finde noget andet, måske. Men hvad satser du på opad, Pierce? Hvornår ja, men, du så til? Nå, men opad, der vil jeg da bare... Ja, men der må den da bare gerne... Altså, det er jo det, jeg siger, der skal den jo bare løbe opad, så altså... Jeg kunne da godt gå og drømme om både 425 og 450, altså... Men... 1000, måske en million, nej, ligesom nej, i Bitcoin. Nej, men Lav, det er jo lidt det, vi taler om før, det er, at når dine vinder, de løber, nu er de så ikke løbe noget, den skulle lige have en pause. Jamen, når de begynder at løbe igen, jamen, så lad den dog løbe, altså, så... Og man kan se, når man ser på grafen på NKT, så tager den jo sådan nogle hop op, ligesom sådan en kanin, og så står den så lidt stille og kigger i markedet, ikke? Og det er jo sådan lidt... Det var i december 20... Og så har der været i april 22 og i august 22 har der været nogle hop. Og indimellem har der været små hop i 21, men det er jo ikke sådan en rigtig hurtig løber i øjeblikket. Så ja, jeg bliver, det gør jeg. Godt. Kan vi lige tage, et godt spørgsmål her også fra Palle? Jamen, skulle ikke tage Zealand Pharma lige hurtigt? Så, jo, du kan. Hvad siger du om Zealand Pharma? Jeg siger, at den ligger 200, og på lang sigt er den udmærket. Den er måske sådan lidt ligger og glor her. Jeg solgte selv herinde for at få penge til noget andet. Købte nogle flere tankskib på 200, men jo, den er på vej opad. Og alt det der med fedme og Novo, alt det der, det er jo der, de er. Eller på vej til at være. Og det er jo det, der gør, at Zealand er, ligesom har sådan en attraktionsteam. De har jo ikke noget produkt endnu, men... De er på vej. Og så også det med korttarmssyndrom. Så jo, den er god nok. Siger Lav, han klapper sig på maven. Nå jo, men det er korttarmssyndrom, det er jo en frygtelig sygdom. Ja, det er. Og noget andet, der er frygteligt, det er, hvis nu, at de fleste økonomer får ret, så står vi over for en stor afmatning i Europa og recession i USA og så videre, så videre. Ja. Hvis det var Danske Bank, der var inde for nylig at sige det. Men der kom et godt spørgsmål fra en Carsten, som har luret lidt på inkasso. Forretning. Nå, Intrum. Ja, så han spørger, hvad hedder den, og hvad hedder koden på den svenske virksomhed, der har inkasso-business? Ja. Tænker der desværre er mange, som kommer i problemer? Ja, vi snakkede jo lidt om den, da MW Compounder var herinde. De havde også kigget lidt på den, men synes egentlig, den var for dyr. Så det var en af de grunde til, at de ikke havde købt den i deres portefølje. Den hedder, der er en, der hedder Intrum, og så er der en, der hedder Hust Finans. Udfordringen er, at de har måttet en tur ned til de varmere lande, for at, altså Sydeuropa, for at få... skal jeg bare lige skrive, hvad, så jeg kan lige, hvad hedder det nu, så de kunne få nogle kunder, fordi der har jo ikke været så mange kunder her i Europa, altså eller i Norden, hvor de ellers havde hovedforretning. Og de der porteføljer, der har været nede i Grækenland og Spanien og sådan noget, de har ikke været så gode, fordi det har været sværere at få pengene ud af spanier og grækere, end det måske er at få her også en rubor, når man først kommer ind i det system, fordi så kan man heller ikke få nogen kreditter og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget de bruger det nede sydpå. Så de har fået nogle øretæver, og Intrum købte et selskab, der ikke gik så godt og forgældede sig. Og derfor har de fået nedgraderet deres kreditvurdering. Så den har det lidt svært, men han har da fuldstændig ret. Altså, hvis det bliver mørkt, så er det jo nok nogle af de selskaber, der overtager nogle porteføljer rundt omkring, hvor de så skal indgå en aftale med dig og mig, om at hvordan får vi lige betalt den her regning for det der tøj, du købte på Zalando i 22. Ikke? Så det er jo en af de der ting, som kan ske. Men lige nu, der ser det ikke sådan spændende ud, nogle af dem. De er begge to i en faldende trend. Og Intrum hedder bare Intrum på børsen. Og hvad hedder Hust Finans? Det er Intrum med U, så vidt jeg husker, ikke? H-O-F-I. Jo. Intrum, ja. Ja. Ja, og det hedder HOFI, ja, det er rigtigt. Her har vi jo sådan et eksempel på, at der går jeg jo baglås. Altså, jeg er moralsk forkvaklet, eller kan være med for det der. Jeg vil ikke investere i et selskab, der lever af at sende nogle halvrokker ud for at slå folk i hovedet med en køler og få penge ud. Ja, ja. Det er noget lort, vi har over. Det er ligesom at købe spilleselskaber. Jeg køber heller aldrig alle de der ligger og reklamerer på fjernsynet, og nu skal du tage et kviklån og putte 50.000 kroner ind i aften, så ser vi, om der er blevet hjørne, og så har du vundet 700.000. Altså alt det der, det er, nej, du, ved du hvad, sådan noget biks der, det vil jeg ikke røre med en ildtang. Jeg føler mig, det er beskæmmet, hvis jeg vil gøre det. Jeg vil ikke turde sige det til min kone. Men køber du egentlig ind på tankegangen? For eksempel nu Intrum, ja, ja. De er også aktive i Danmark, så vi er kæmpe store i Sverige. Parkeringsbøder er det samme, jo. Så er det jo... Det svenske boligmarked, det er jo fuldstændig ramponeret. Altså, hvis vi synes, det er hårdt herhjemme, så skulle man lige kigge over Øresund. Fordi deres, altså største den der boliglån i Sverige, er jo også med... det er ikke realkreditsystem, det er i banken, og det er variabelt forrentet lån. Og her 1. januar, så er der 200-300.000 danskere, som får sig en meget slem overraskelse. Hvis man har et F-kortlån eller et F1-lån, F3-lån, det er nogle voldsomme rentestigninger. Kæft, de går fra at være totalt forkælet til at være forkælet. Altså, renten bliver 3%, og fastforrentelån koster 4%. Det er enig, altså, men skal vi så ud af dem? Nej, jeg siger ikke, man skal ud af dem. Og Mette Frederiksen skal komme. Ole, jeg siger ikke noget. Jeg siger bare, det kan godt være, det kommer bag på en stor del af boligejerne, hvis ikke man har siddet og fulgt med. Det er klart. Men hvis man så havner i en ulykkelig økonomisk situation, så har man jo de der Intrum for eksempel til at... Det kan jo være en håndværkerlav, som ikke kan få sine penge. Er det sådan ikke... Er det ikke bare en del af den økonomiske system, jo, at der findes de her inkassofirmaer? Jo, men det er det da. Men det er jo bare i vores, at alting er blevet sat i store skala på børsen og sådan noget. Jeg bare siger, at det er ikke noget. Du kan også, vi er også parkeringsvagtfirmaer, der tjener penge på, og fuldstændig nonsens var, at det putter der heller ikke penge i. Men bare siger, at hvis du er kold i røven og siger, at jeg køber hvad som helst, det er lige meget, så skal du lige vente på, at den der krise udvikler sig. Fordi til at begynde med, når der bliver flere og flere tab, så bliver deres aktiver jo også mindre værd. Så skal lige vente på, at de kører en tur nedad. Ikke? Altså, lad lige krisen krasse, når der kommer nok med tvangsauktioner, så kan du jo investere i det med din gode samvittighed. Men det er bare i den her tid, der er jo faktisk mange etiske dilemmaer. Altså man kunne vel også kigge på dig, Laura, og sige, men når du tjener så mange penge på dine tankrederier, i den anden ende, så sidder der nogle danske familier med gasfyr og betaler 30.000 kroner i kvartalet. Ja. Jo, hvad så? Men det er okay. Min skyld. Nej, jeg stiller spørgsmål. Jamen, det gør det da. Og det er der ikke tvivl om. Og det er sjovt, alt det her med CO2, alt det, der var godt op i det, at det her med at sejle olie langt væk fra Rusland, så sejler vi noget langt væk til Europa. Altså, det forøger jo CO2-forureningen. Til gengæld, så når man sætter prisen op på energi, så bliver der brugt mindre, ikke? Men hvad hedder det? Så det er der. Alting koster det. Også det, nu er der nogen, der har fundet ud af, at der er ikke nogen selskaber, der er bæredygtige. Det er de fuldstændig ret i. Det er der per definition, ikke? Ja, så er det et eller andet sådan. De sidder, de praller i en anden kommune, at de er bæredygtige, ikke? I Tornby Kommune, eller hvad vi er. Men det er bare noget pis, fordi de suger jo penge ud af andre mennesker, der skal som laver sort arbejde. Undskyld udtrykket, sort arbejde, det er måske morsomt. Men hvad hedder det? For at de kan sidde og være troen på kommunekontoret og have soltaler på taget, som de skal betale det videre øjnene for, ikke? Så er vi rene, og det er de andre mennesker, der betaler for det, ved at lave arbejde, der forurener. Tak skal du have. Lars? Ja. Spørgsmål her fra Palle Ejort i Vordingborg. Yes. Kigger du på svenske ejendomsaktier? Ikke endnu. Ikke endnu? Nej. Jeg kan fornemme på Palle her, at han er ude efter lidt udbytte på ejendomsaktier. Ja, men der tror jeg faktisk, at det ender med, at nogle af dem måske indstiller lidt af deres udbytter. Der har jo været der er jo gang i at få solgt ud af deres ejendomsportefølje i øjeblikket rundt omkring, og så sidder de gamle velbjerget og dem, der kan huske, hvordan det var tilbage i 80'erne, da det hele gik rabundus og alt muligt op. De sidder og smågriner, så jeg tænker, at der er mange, der vil passe på deres udbytter og måske skære dem ned. Jeg tror faktisk også, at der er nogen, der har været, jeg ved ikke, om det er den svenske finansinspektion, der har været ude at sige, at man skal lige overveje, om man skal udbetale udbytte til sådan forskellige brancher. Så det må vi se, hvor mange udbytter de når at få skudt afsted. Der er jo også nedtur for tyske. De tyske ejendomsaktier er meget mærkelige. Jeg kigger kun på dem, fordi man forstår, hvad der sker. De er meget dårlige og ligger lavt. Blandet i en, der hedder Roundtown. De har sådan nogle 3-4 stykker, der hedder jo Immobilien dernede. Men de ligger ufatteligt dårligt, og jeg ved ikke, om der er kreditstramning eller sådan noget. Der er ikke noget, der tyder på, at markedsstemmen siger, at tysk udlejningsselskaber, det er altså ikke godt. Godt. Ejendommen, det er ikke lige... Nej, det er ikke nu. All right. Så er der et spørgsmål her. Det er, fordi jeg også sidder og kigger med på Facebook. Det er Jonas, som spørger begge to, hvad tænker I om Ambu? Altså nu Britt Milby, den nye CEO, er jo trådt til. Kan hun få styr på biksen? Ja, det skal hun. Jamen, jeg har købt den i 84 til millionærklubben på selvfølge, og den har jo allerede nu lavet 12% og op med 3% i dag. Jeg tror på, hun kan. Og hvor skal jeg så sælge dem? Det ved jeg ikke. Altså, dengang, at tingene var så også slemt ud for Vestas og Pandora, da vi startede, millionærklubben for mange herrens år i Radio 24/7, jamen det blev jo sådan nogle vinder, der har holdt med i rigtig mange år. Så jeg håber da også, at Ambu bliver sådan en vinder, om den kommer helt op i... Ja, du ved godt, folk de tager sig til hovedet derude, men 350, det ved jeg ikke noget om, men altså, lad den bare løbe, og så husk at sætte stop loss op, sådan så, at hvis aktieskidtet falder, jamen så tager jeg gevinsten og løber min vej. Altså en af dem, jeg aldrig fik taget gevinsten på, fordi jeg sad og blev for grådet, det var Carlsberg. Jeg sagde, den skulle op i 1000, det gjorde den også i sommer, men vupti, så var den nede under, og nu ligger den og roder et eller andet sted, og så nu sidder jeg og snøfter og tænker... Ah, det er 10%, Per. Ja, jamen, jeg skulle også bare tjene 10%. Oh, ja. Jeg havde været glad mand for 10%, så sådan er det. Så nej, lad skidtet løbe, men hold øje med et stop loss, hvor du selv vil af. Jeg har skrevet sådan en her jo efter regnskabet, og hun kom med en meget lang forklaring om, hvordan hun gør, og jeg tror, det lykkes for hende. Altså, så store problemerne er det heller ikke, og de har kun skåret lidt ned i personale. Men de har jo så også ude i en ny fabrik, der ligger i Mexico, ikke? Den er så kommet ligesom det hele kørt forkert vej, så det er jo ikke så heldigt. Men øvrigt er der en anden historie, som jeg tilbage opfandt for nogle år siden. Jeg har aldrig hørt andre tale om, men det er, at man kunne jo forestille sig, det tror jeg også, de kommer til hægterne igen, men det tager jo lidt tid, der. Man kunne altså også godt forestille på længere sigt, at de bliver fusioneret ind i Coloplast. Aha. Nå? Det er mere for, nu skal vi jo sætte lidt liv i politikken. Men jeg har faktisk skrevet om det, for hvis de ser en af mine skrifter, urskrifterne, et af mine breve for et par år siden. Men pointen er jo den, storaktionær, eller han er jo storaktionær nu, i Coloplast, ikke? Familien, der startede det, ikke? Og han er jo også storaktionær i Bambu. Og helt taget, så er de jo ham der siddende over plastikmanden, ikke? Som de så må lukke ud igen, fordi de skulle sælge deres produkter. Det kan jeg huske, der var ham her, den tidligere direktør, der er formand for Coloplast nu. Men det kunne man altså godt forestille sig lidt, fordi hvis det her, når Coloplast eller Ambu kommer til hægten igen, så har han jo et enormt udviklingspotentiale. Han har 1% af det der marked for A-skober. Altså det med at servere du ned i alle mulige steder i kroppen, ikke? Lunge og tisseriet og maven og det hele. Og hvad hedder det? det der, der skal jo, så skal det jo løftes op til noget meget, meget, meget større. Og der vil det jo være lidt hensigtsmæssigt at lægge dem. Han hedder Louis Hansen. Niels Peter Louis Hansen. Det var en af Danmarks rigeste mennesker. Men, fordi han fik jo aktierne og så noget i fonden af det. Men hvad hedder det, at det kunne man altså godt forestille sig. På længere sigt. Jo, Ambo er, jeg mener, det er et køb der, og så må du bare lade, det var 2 år, så er det hele rigtig godt derude igen. Jeg tror, det lykkes på hende, jo. Og Britt Vilby, den nye CEO fra Ambo, hende har vi faktisk besøg af på mandag. No. Vi har sådan en særudsendelse, som vi kalder Millionærklubben CEO, hvor vi samler topchefer fra børsnoterede selskaber. Der kom hun faktisk ind, jeg kan ikke lige huske, hvornår, jeg tror, der går et par uger. Ja. Og for ikke skal være løgn, så var hun jo direktør for det selskab, der hedder Atos Medical over i Sverige, der laver sådan noget meget indviklet og forfærdeligt noget til halsen, hvis du bliver opereret for kræft i struben og halsen af det der. Og det blev jo solgt til Coloplast her med virkning fra 1. januar. Mm-hmm. Så de har jo ligesom snakket lidt. Ja. Dorte fra Frederiksberg, hun skriver ind, at hun spørger, har du købt DC Lau, har Lau købt Evaction? Nej. Fordi han mente, han skulle have den, fordi hans kone hedder Eva. Ja. Jamen, jeg følger med i den, og jeg kan svare dig, for jeg så sent som i går kostede den 2,23, fordi jeg følger lidt med i den. Over i USA, den er noteret i USA, og det er sådan et selskab, der laver noget metode til, at hvad der er, kan bruges for et produkt, som Bristol Myers Squibb har til kræftbehandling. Og så, nej, jeg har ikke fået købt den endnu, men jeg følger med i den, og den er jo altså faldet fra $9-$10, og koster nu 2,23 handles i USA, så EVAX er koden, EVAX. Jeg har ikke fået købt den endnu, nej. Okay. Men jeg følger med i den, og jeg kunne godt være, men ja, det er jo sådan noget, det er sådan en, enten rammer den rigtigt, ellers så, det var ikke så godt. Det er altså meget interessant, der er så mange, der interesserer sig for de her svenske ejendomme. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Er de bare ramponeret fuldstændig nede i kurs? Jo, og så er der jo krig, fordi at, der er Castellum og nogen, der ligger der og har købt op, og de er uvenner, og måske lidt på bagkant og sådan noget. Så, ja, der lige præcis, der er faktisk en lytter, der konkret spørger til det, Jannik, som spørger til dig, Pearson, om lige præcis Castellum. Ja. Hvad er det for en historie? Jamen altså, det var, at Ruge forsøgte at købe sig ind i den her, det bliver jo meget, det bliver jo sådan nogle mastodonter, han har købt nogle andre ejendomsselskaber, så prøvede han ligesom at lave en jeg vil kalde det en snyder, og komme ind i Castellum, og nu sidder Akelius så og køber en masse aktier i Castellum, for ligesom at blokere og hjælpe Ruger der, som jo har fået forkøbt sig på nogle ejendomme og sådan noget, og så driller han ham lidt. Så altså, det er jo sådan lidt, det er sådan lidt en hel verden for sig, og jeg tror ikke, jeg skal bruge de sidste par minutter på at gå ned ad den vej, men altså, det er sådan lidt, det er sådan et spil, hvor at de ligger og rykker rundt de store Castellum, Balder og alle de der ejendomsmastodonter. Vi er næsten ved vejs ende. Skal vi lige en tur forbi markedet her? Der er gået en times tid, og Ambu kan vi konstatere, som vi lige talte om, er op med 3,7%. C25-indekset er fuldstændig flat. Det var det også i går aftes på Wall Street. Fuldstændig flat. Det virker som om, vi varmer lidt op til eftermiddagens helt store nøgletal fra amerikansk økonomi. Har I, kan I mærke et eller andet i jeres børsknæ i graferne? Vil det blive overrasket? Hvad er stemningen i USA, tror I? Ja, jeg tror ikke noget på det her tal. Jeg tror, det bliver nok lidt bedre, end man tror, men fordi økonomien ikke vil dø. Men jeg vil bare sige, at jeg tror jo, at hvis man kigger på Nasdaq, så er der jo købsignal nu. Efter at de jo har jo ikke kunne følge med i forhold til DAO og alt det der. Men jeg tror, den dør, og så fiser den af. Fordi så vil folk jo fortolke det omvendt og sige, hvis ikke købsignalet virker, den er der nu. Pearson har bekræftet her til morgen, inden vi startede. Der er købsignal i den, du. 3 top og sidevinder, hele svineriet. Ja, du sagde faktisk, Lars, der er købsignal på hele vejen rundt. Ja, altså, det er jo kun Kina, vi mangler, at der bliver etableret købsignal i verdensindeksene. Så det er sådan lidt, vi så det jo også i sommer, så det er jo derfor, man spørger sig selv, ikke? Og så har vi alle bankøkonomerne, der står og råber, nej, men ulven kommer, eller majoriteten, der står nogen, der er jo nogen, der prøver ligesom at køre ud med om og sige, jamen, den kommer ikke. Og så er det jo så spørgsmålet, Hvad tror Lille Lars inde i studiet og Store Lav? Altså, det er DJ'en fra 90'erne. Hvad tror de, ikke? Og ja, jeg håber da også på, at vi kører udenom om grøften. Så det er jo egentlig det, men vi... Vi kan konstatere, det er Ulrik Bie, Thorsten Sløkke over i New York, og ja. Så er det Lars Persson og Lars Svendsen. Der er altså optimister her og rundt om bordet. Og så kan du så... Ja, men ikke på Nasdaq. Nej, men det er fordi, der er teknologi. Det findes jo ikke. Du skal finde en kop. Ja, hvem vinder kop? Jamen, jeg synes, vi skal tage det spørg til... nu skal lige se, hvad den der klager, vi havde, skal have det, fordi det er jo lidt rigtigt. Altså, klagerne? Nej, jeg havde egentlig besluttet mig for, at vi skulle tage den der med, hvornår skal man egentlig sælge. Jeg synes, det var en god diskussion. Skal man ræbes? Kære venner, jeg sender en kop ud. Jeg mener, det er til Bue. Han er også helt vild med kaffe, skriver han. Tak for i dag. Vi høres med. God weekend alle sammen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.